صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب قدموں میں جو ہیں اے کنوں یاد آگے آتا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا تو اے مجھ سے سولا ہے ہو جائے گا سائل و دامن سقیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام عاشقان صحبہ اور اہل بیت کو نئے سال کی آمد مبارک ہو. الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے اور یوں ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو گئے ہیں. اللہ کریم اب تک کی تمام غلطیاں، خطائیں، گناہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے. آنے والے اس سال کو، بلکہ آئے ہوئے اس سال کو اللہ کریم ہم سب کے لیے خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور سلامتی کا ذریعہ بنائے. اور ظاہر ہے کہ یہ مہینہ اسلام کی ایک عظیم شخصیت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی دلاتا ہے، اور بھی اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشورے میں بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کی بھی یادیں ہیں. بالخصوص عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے لیے 10 محرم الحرام یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بڑی اس میں یادیں ہیں، بڑے واقعات ہیں قربانیوں کا، اور دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کا درس بھی ہے. تو یوں یہ مہینہ شروع ہوتے ہی ہمیں قربانی کا بھی درس دیتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں بھی دلاتا ہے، تو اللہ کریم ہمیں اس ماہ کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اس کے روزوں کے بھی فضائل ہیں، اور بہت سارا برکتوں والا یہ مہینہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کو پانا نصیب کر دیا ہے۔ تو میں تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول سب کو اس نئے سال ماہ محرم الحرام، جو ہمارا اسلامی سال ہے، اس کی آمد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا بھی ہے کہ اللہ کریم اس سال کو ہمارے لیے عافیت کا، سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اور پھر یہ کہ شب جمعہ بھی ہے، کل جمعہ بھی ہے، ماشاءاللہ، جمعہ مبارک، تمام عاشقان رسول کو جمعہ بھی مبارک ہو۔ صلوا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی وبارک وسلم۔ مدری مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد جلوس فاروقی کے بھی نظارے ہوں گے، اور انشاءاللہ امیر سنت کے سوالات اور جوابات کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اس سے قبل میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے کچھ مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ جب یہ مدنی پھول سنیں گے، یعنی ان کی سیرت پاک کے چند ایک واقعات، جب تک وقت ہے بیان کرتا ہوں، اگر آپ نے توجہ کے ساتھ ان واقعات کو سنا، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کا پیار مزید دل میں پیدا ہوگا، اور سن کر کچھ ہمیں بھی ہمارے مطلب کی یہ ہوتا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اچھا ایسا۔ تو آپ کی سیرت بھی ہمہ جہت ہے، بہت سارے پہلو ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے بھی اس میں مدنی پھول چن سکتا ہے۔ میں بہت پیارا ایک آپ کی سیرت کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیم آئے۔ صفا بن امیہ نے ایک بڑے برتن میں، اور وہ بڑے برتن کی سائز جو کتابوں میں لکھی ہے، جسے کم از کم لکھتے تھے چار افراد اٹھا سکتے تھے، بڑا برتن چار افراد اسے اٹھائیں، میں بہت سا کھانا تیار کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو رکھا۔ اچھا، اب اس کھانا کھانے والوں میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ کھانے کے وقت جو خادم ہوتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں، وہ اٹھ کر جانے لگے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ تو سفیان بن عبداللہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ایسی بات نہیں ہے، جب ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں گے تو یہ بھی کھانا کھا لیں گے۔ میرے آقا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے۔ یہاں یہ آپ کے کردار کا یہ ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، کتنا عظیم کردار تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی حالت پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی حالت پر رحم کرے، کیا یہ ابھی تک طبقات میں بٹے ہوئے ہیں؟ پھر خدام کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ، چنانچہ ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ یہ ہے میرے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست مدنی سوچ، کہ وہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ یہ جس کو ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں کھا لیں گے، بعد میں کھا لیں گے، یعنی ہم نے خود ہی اپنے اندر طبقات بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں یہ پہلے کھائیں گے، یہ امیر لوگ ہیں یہ پہلے کھائیں گے، یہ صاحب منصب صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ پہلے کھائیں گے، اور دیگر جو ہوتے ہیں وہ بعد میں کھاتے ہیں۔ ایک تقسیم کا ہونا، سروسز کا ہونا ایک جدا شے ہوتی ہے، لیکن طبقات میں خود کو بانٹ دینا کہ میں چھوٹا ہوں، مطلب میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، اور ایک ایسی مینٹلٹی کا کریٹ ہو جانا کہ یہ اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے یا میرا وہ مقام اور میرا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں. اگر یہاں تکبر آ گیا نا, تکبر کی کسی علامت نے یہاں پر اپنے ڈیرا جمایا, تو پھر تو بڑی ہلاکت ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس حسن اخلاق جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا, اس حسن اخلاق کا صدقہ نصیب فرمائے, اور یہ بھی ہمارے سوسائٹی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا کہ جہاں پر اتنے طبقات میں تقسیم ہوئے لوگ ہیں. تو اب دیکھ لیجئے, ویسے اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا ہے وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو ہم نے اپنے طور پر ہی مختلف طبقات بنا دیے ہیں, تو یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو کس انداز پر ڈھالنا چاہیے. ویسے میرے آقا سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امیر المومنین بننے کے بعد ان کے اندر جو امت کی غم خاری اور امت کی جو خیر خائی تھی اور امت کا جو ایک درد تھا, امت کا جو ایک احساس تھا, ایک غم امت جس کو کہتے ہیں, وہ اتنا زبردست تھا کہ سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قدرتی آفات آتی, خود قحط سالی ہے, میں انشاءاللہ وہ معاملہ تو میں ان کے واقعات ہی بیان کروں گا, تو اس میں جب آپ ان لوگوں کو مبتلا پاتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. عیاض بن خلیفہ فرماتے ہیں میں نے خشک سالی کے سال میں, میں انشاءاللہ خشک سالی جس میں بڑا قحط تھا اور لوگ اناج کے لیے بڑے مسائل تھے, بارشیں نہیں ہو رہی تھی, اللہ نے چاہ تو میں اس کی کچھ مزید تفصیلات اور اس کے چند واقعات بیان کروں گا. لیکن اس سال میں سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کو یہ دیکھا گیا کہ ان کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا, حالانکہ وہ عربی نسل تھے, دودھ پیتے اور گھی کھاتے تھے, مگر جب لوگ قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے گھی اور دودھ اپنے اوپر گویا کہ پابندی لگا دی, نہ وہ گھی کھاتے تھے نہ دودھ پیتے تھے. وہ مسلسل زیتون کا تیل استعمال کرتے اور بھوک برداشت کرتے, اسی طرح یہ کھانا کھاتے, حتیٰ کہ ان کی صحت بھی متاثر ہوئی, اور اسلم جو ان کے خاص خادم تھے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اس آفت زدہ جو آفت کا جو دور تھا اسے دور نہ فرماتا تو ممکن تھا کہ سیدہ عمر امیر مومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دکھوں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیارے ہو جاتے اور اب کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. یہ آپ کی سیرت کے بارے میں, تو یہ جو وہ ہے نا اپنے قحط سالی کا سال, تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو سال تھا تو عرب کے ہر کونے سے لوگوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا. سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے زبردست حکیم وقت تھے, مطلب آپ جیسا رولر آقا کی امت میں اور آقا کے عاشقوں میں, آپ جیسا رولر, آپ جیسا حاکم, آپ جیسا حکمران, اور آپ جیسا مطلب کہ اپنی رعایا کا خیر خواہ, یہ اپنی مثال آپ تھے, اپنی مثال آپ تھے. یعنی یہ وہ سیرت ہے کہ یہ سیرت اگر کسی نے اختیار کر لی, خواہ وہ گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو, مملکتوں کے سربراہ, علاقوں کے سربراہ, ارباب اقتدار اور صاحب منصب جو بھی لوگ ہوں وہ اپنی جگہ پر ہیں, ان کے لیے تو بدرجہ اولا آپ کی سیرت کے اندر ایک سیکھنے اور سمجھنے کے پہلو ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر گھر کا بھی جو سربراہ ہے, خاندان کا بھی جو سربراہ ہے, قبیل و برادری کا بھی جو سربراہ ہے, اگر وہ سربراہ بھی آپ کی سیرت کو اختیار کر لینا, الحمدللہ وہ اس وقت اپنی برادری کا ہر دل عزیز سربراہ ہوگا, لوگ اس کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. ایک میں مبالغہ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کی سیرت میں یہ بڑا پیارا پہلو ہے اور آپ نے اس پر بڑا مطلب کہ امت کے لیے کام کیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور قحط سالی زبردست تھی تو ہنگامی بنیادوں پر آپ نے کام کیے, بہت سے لوگوں کا عملہ ان کی خبر گیری کے لیے مقرر کر دیا, اسٹاف کہ معلومات لی جائے کہ کہاں کیا پوزیشن ہے. میں نے ایک دن انہیں فرماتے ہوئے سنا, راوی کہتے ہیں کہ سید امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, ان لوگوں کی گنتی کرو جو آج شام یہاں کھانا کھائیں گے. معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 7000 ہے. پھر سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیمار اور مجبور لوگوں کی فہرست الگ تیار کروائی, ان کی تعداد 40000 تھی جو بعد میں 60000 تک پہنچ گئی. یہ نظام اسی طرح چلتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی اور آپ مسلسل ان دکھیاروں کی ان پریشان حالوں کی خبر گیری کرتے رہے. آج میں یہ کہ مجھے یہ کہنے دیں کہ الحمدللہ رب العالمین سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس غم امت کا فیضان دعوت اسلامی کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا, اور الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ان بنگلہ دیش کے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کو جو برما کے مظلوم مسلمان جو اس وقت بنگلہ دیش کے مختلف کونوں میں آباد ہیں, پناہ لیے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, ان کو بھوک پیاس کی تکلیفیں ہیں, سب ہیں, مطلب کہ ان کو نماز ہی پڑھنی ہے, ان کو وضو بھی کرنا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہ سامان تیار کر کر کے, اناج تیار کر کر کے ان تک پہنچا رہے ہیں, پھر ان کے لیے وہ پمپ مشین برمے یہ بنا رہے ہیں تاکہ پانی ملے, پانی پہنچا رہے ہیں, ان کے وضو کا انتظام, ان کے استنجا باتھ روم ٹوائلٹس کا انتظام جو عارضی طور پر ہوگا, حتیٰ کہ ان کو خود وغیرہ نمازیں کہاں پڑھیں گے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ان اسلامی بھائیوں نے عارضی نمازوں کی جگہ, نہ سے عارضی نمازوں کی جگہ بنائی ہے تاکہ ان کو نمازیں ہوں, امام پرووائڈ کیا, اور الحمدللہ امام کے ساتھ ساتھ درس و بیان اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی وہاں الحمدللہ جاری کر دیا. یعنی ان کو اناج کھانا پینا یہ سب پہنچانا, ساتھ ساتھ ان کی جو دینی ضرورتیں, ایک تو دنیاوی کھانے پینے کی, اگر میں یہ کہوں کہ جسمانی حاجتوں کو اور روحانی حاجتوں کو, دونوں حاجتوں کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کے مبلغین. یہ ہو بنگلہ دیش کی سطح پر آئے کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بنگلہ دیش ہی کی سطح پر رہ کر الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. یوں تو دنیا بھر کے کئی عاشقان رسول کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بھی رقم وہاں پہنچائی جائے, لیکن اب بھی فی الحال ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے ہے نہیں. جب ایسی صورت بنے گی تو انشاءاللہ دنیا بھر کے برما کے مسلمانوں سے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے عاشقان رسول جو ان پر ان کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ آپ بھی آئیں. لیکن اس وقت جو ایک قانونی طریقہ کار ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کا ایک آپریشن ہے, ماشاء اللہ انہوں نے ان کو ایک پناہ دی ہے, اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کو بھی ان کی اچھی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے. تو ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہاں دعوت اسلامی, ویسے دعوت اسلامی کا مدنی کام الحمدللہ وہاں ہو رہا ہے. تو یہ ایک جب انسان پر آتی ہے نا تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کیا لکھا فی سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز دیکھیے کہ کھانے والوں کے لیے گنتی الگ, پھر اس میں جو بیمار اور مجبور ہے گنتی الگ, اور ان کی سارے مطلب نظام آپ نے بنانے کی کوشش فرمائے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, میل سنت کی مدنی چینل پر زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب بارش ہو گئی اور بارش کے بعد معاملہ جو تھا وہ بہتر ہونے لگا. راوی کہتے پھر میں نے دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو نواحی قصبات اور دیہات میں جانے اور وہاں کے باشندوں کی غذائی ضروریات کا سامان فراہم کرنے کا حکم دیا. خود پرسنلی آدھی دنیا پر جن کی سلطنت ہے, اشرائے مبشرہ ہیں, وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم ذات ہیں جن کی رائے پر قرآن کریم کی کئی آیات نازل ہوئیں، جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، وہ روب و دبدبا اور راتوں کو امت کا حال معلوم کرنے کے لیے گلیوں کا دورہ فرمایا کرتے تھے میرے آقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی عظیم ریاست کے حاکم، امیر المومنین، خلیفہ دوم، دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا مطلب ایک پرسنلی ایفرٹس دیکھے نا، پرسنلی ایفرٹ دیکھے، شعبے بننا، ادارے بننا اور ڈپارٹمنٹ بنا دینا لوگوں کو، لیکن خود پرسنلی طور پر ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، اور مطلب قصبات وغیرہ میں پھر لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی حالت دیکھی جائے اور وہاں بھی دیکھا جائے کہ کیا پوزیشن ہے. حالانکہ کئی ہلاکتیں ہوئیں اس قحط سالی کی وجہ سے، کئی ہلاکتیں ہوئیں، کئی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مامور کرتا جو افراد تھے جن کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھیں، وہ لوگ فجر کے وقت سے ہی کھانا پکانا شروع کر دیتے کیونکہ وہاں پر پریشانی تو تھی. وہ گاڑے مطلب وہ کھانا بناتے اور ان کو کھلاتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کرنے والے، ان کام کرنے والے لوگوں کی جو ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی، ان کی بھی خبر گیری اور ان کی ڈیوٹیاں یہ پوری کرے نہیں کرے اس کے بارے میں بھی، اور وہ بھی جو ڈیوٹیاں پوری کرتے تھے وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں میں کوتاہی نہیں کیا کرتے تھے. یہ سارا نظام میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا. یعنی ایک قدرت، ایک چیز تھی ان کے اندر، محبت تھی امت کی. اور یہ بہت پیارا مطلب کہ ان کا ایک انداز تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور انہوں نے اس طرح مسلمانوں کے بڑے مسائل کو حل کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کے بہت سارے کام ایسے تھے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے، بہت سارے کام ایسے کیے آپ نے، اللہ کی ان پر کرو رحمت ہو. اسی قحط سالی کے سال کا جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گھی اور روٹی کا چورا بنا کر لایا گیا. انہوں نے ایک دیہات کے جو بدوی تھے ان کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، تو وہ روٹی کے ساتھ پیالے کے کناروں سے چکنائی حاصل کرنے لگے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ لگتا ہے آپ نے کئی دنوں سے چکنائی نہیں کھائی. کہا نہیں، چکنائی کھائی بھی نہیں اور کئی دنوں سے کسی کو چکنائی کھاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے. اور ایسی حالت تھی غربت کی اور وہ کھانے پینے کے حوالے سے. یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک سب لوگ خوشحال نہ ہو جائیں گے میں بھی گوشت اور گھی نہیں کھاؤں گا. سب راوی اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا تو آپ نے اپنی قسم پوری کر دکھائی اور آپ نے نہیں کیا یہ جو آپ نے ارادہ فرمایا تھا. تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا منفرد اور پیارا انداز تھا کہ آپ امت کے لیے بڑے مطلب کہ اس میں آپ نے کام کیے اور ان کے لیے بہت کچھ آپ نے کر دکھایا، حتیٰ کہ آپ نے مساجد کی تعمیر کو بھی فوکس کیا تھا. یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بڑا حصہ ہے کہ مختلف شہروں میں آپ نے بہت سی مساجد تعمیر کروائیں. یعنی یہ بھی ایک بڑا کام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا بھی ایک شعبہ ہے خدام المساجد، جو کہ الحمدللہ شہر با شہر، علاقہ با علاقہ الحمدللہ مساجد کی تعمیرات کا وہ سلسلہ رکھے ہوئے ہے. اللہ کریم ہمارے اسلامی بھائی کو بھی خوش رکھے، اور جو ان مساجد کی تعمیرات میں عاشقان رسول حصہ لیتے ہیں، خواہ علاقے میں لیتے ہوں، مدنی اتیاد کے ذریعے لیتے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. تو میرے آقا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ بہ جگہ مساجدیں تعمیر کروائیں. یہ بھی آپ کے دور خلافت کا ایک بہترین اور بڑا عمدہ کام تھا. اور پھر اور بھی کام اس کے ذریعے پھر ہوا کرتے تھے. میرے آقا سیدنا عمر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پورے راستے میں مسافروں کے لیے انتہائی سہولت بخش انتظامات فرمائے ہوئے تھے. ریاست تصور میں ہو، اتنی بڑی ریاست ہے. اچھا آج ٹیلی کمیونیکیشن کام کر رہا ہے، آج موبائل فون کام کر رہے ہیں، آج ایس ایم ایس کام کر رہا ہے، آج واٹس ایپ کام کر رہا ہے، آج سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، آج انٹرنیٹ کی سہولتیں بھی موجود ہیں، اور لوگ دنیا میں مختلف ریاستوں کی باتیں بھی کرتے ہیں. اور میں دنیا کے کئی ملکوں میں میرا جانا ابھی ہوا ہے، لیکن جو میں اس وقت آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک کا بھی اگر ہم بات کر لیں، مگر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انداز ہے جو میں اس وقت آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تعظیمہ کے درمیان پورے راستے مسافروں کے لیے انتہائی سہولت بخش انتظامات فرمائے تاکہ دوران سفر ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. انہوں نے پانی کی فراہمی کہ ان مسافروں کو، یہ آنے جانے والوں کو پانی میسر ہو، اس کا خاص اہتمام فرمائے. جگہ جگہ پانی فراہم کرنے کے انہوں نے انتظامات و بندوبست فرمائے. اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کو آسانی میسر آنے لگے، ایسے انتظامات میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے تھے. اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوا کرتا تھا، نظام آپ کے ذہن میں تھا. آج اگر کوئی کرتا ہے تو کاپی پیسٹ کرتا ہے، یہ وہاں ہے تو ایسا کر لو، وہاں ہے تو ایسا کر لو، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خود میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کریٹیویٹی تھی. آپ نے اس چیزوں کو کریٹ کیا ہے جسے بڑی عمدگی کے ساتھ آگے کے ہمارے خلفاء راشدین اور پھر اس کے بعد اگر میں نام لوں تو سیدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر ایسا کنٹینیو کیا، ایسا کنٹینیو کیا. یعنی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ ان ریاستوں کا ایک بہت بڑا ایک کام ہوا کرتا تھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اس عمدہ دور خلافت کی بشارت بھی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دی تھی کہ میرا ایک بیٹا زمین کو عدل سے بھر دے گا. مقروضوں کے قرض اتارے جاتے تھے، بیماروں کی بیماریاں دور کی جاتی تھی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی جاتی تھی، مسافروں کے لیے باقاعدہ جگہیں بنائی جاتی تھی، امن قائم کیا جاتا تھا. پیس جس کو کہتے ہیں پیس، امن، کہ اگر ایک عورت اکیلی بھی سونا ہاتھ میں یوں اچھالے بھی اگر چلی جائے نا، عورت اکیلی اگر سونا یوں ہاتھ میں اچھالے بھی چلی جائے تب بھی راستے بھر کے اندر کسی کی مجال نہ ہو کہ اس عورت سے سونا لوٹ کے بتائے. مگر خود ان کے اپنے تقوی پرہیزگاری بھی ایسی تھی نا. میں یہ یاد آ رہا ہے بات چلی تھی سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے ان کا بڑا عمدہ واقعہ پڑھا کہ ایران سے یا عراق سے ایک عورت آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے دمشق، کوئی اس کو فریاد کرنی ہوگی کوئی کام ہوگا. اس سے شہر میں آ کر پوچھا کہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے، تو کسی نے ایک عام سے مکان کی طرف اشارہ کیا. وہ وہاں گئی تو دیکھا کہ ایک شخص اینٹوں سے اپنے مکان کی دیوار درست کر رہا ہے اور ایک عورت اس کو اینٹیں اٹھا اٹھا کر دے رہی ہے. تو وہ جو ملنے آئی تھی عورت، اس نے زور سے دور سے آواز لگائی کہ عورت کیا تجھے پتا نہیں کہ اجنبی مرد سے پردہ کرنا چاہیے؟ یعنی اس وقت کی عورتوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اجنبی مردوں سے پردہ ہوا کرتا ہے. یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، پہلی صدی کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ تجھے اندازہ نہیں کہ پردہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں اور میں ان کی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک ہوں. یہ وہ دور تھا جب وقت کا امیر المومنین اپنے گھر کی دیوار کی اینٹیں خود صحیح کر رہا ہے اور اس کی زوجہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر دے رہی ہے. آئیے چلتے ہیں جلوس فاروقی کی طرف. عظمت فاروق کی عزت مرحبا، فاروق کی طاقت مرحبا، فاروق کی بصارت مرحبا، فاروق کی برکت مرحبا، فاروق کی الفت مرحبا، فاروق کی تلاوت، فاروق کی عبادت مرحبا، فاروق کی خلافت مرحبا، فاروق کی عدالت مرحبا، فاروق کی سخاوت مرحبا، فاروق کی حمایت مرحبا، فاروق کی عظمت مرحبا، فاروق کی عزت مرحبا. فاروق کی طاقت، فاروق کی کرامت، فاروق کی سخاوت، فاروق کی بصارت، مرحبا مرحبا مرحبا یا فاروق اعظم، فاروق اعظم مرحبا، فاروق اعظم مرحبا، فاروق اعظم مرحبا، فاروق اعظم مرحبا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، گلی دیتے کسی کا تم سبا کر پاک جاتا ہے، اے بتے فاروق کتے فاروق مرحبا مرحبا، عظمت فاروق مرحبا مرحبا، رفعت فاروق مرحبا مرحبا، عبادت فاروق مرحبا مرحبا، خلافت فاروق مرحبا مرحبا، شجاعت فاروق مرحبا مرحبا، عدالت فاروق مرحبا مرحبا، گلی سے حمایت فاروق مرحبا مرحبا، عظمت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، رفعت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، کرامت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، طاقت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، فضیلت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، عبادت فاروق اعظم مرحبا مرحبا، تلاوت مرحبا مرحبا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق خدا کا محمد مصطفی فاروق اعظم کا کرم اللہ ہر ہر نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ ہر ہر نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا مجھے ہے محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں, آپ کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک, ان کی سیرت کے مبارک واقعات بیان کر رہا تھا. تو کئی واقعات الحمدللہ بیان ہوئے بھی ہیں. ایک اور واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنو اسلم کے ایک شخص کو علاقے کا والی بنا رہے تھے, یعنی کہ ذمہ دار بنا رہے تھے, گورنر بنانا یا کوئی ذمہ دار بنانا. وہ آدمی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت میرے آقا حضرت سیدنا امیر مومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بچے کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہے تھے. اس شخص نے کہا, یا امیر مومنین, آپ بچوں سے اس طرح پیار کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم, میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسا بھی نہیں دیا. یہ سن کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم, تیرے دل میں لوگوں کے ساتھ مہربانی کا قطعین کوئی جذبہ نہیں ہے تو میری طرف سے والی بن کر کام نہیں کر سکتا. تو میری طرف سے والی کیا بنے گا کہ تیرے دل میں اس طرح کا کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. اور یہ اس وجہ سے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ ذمہ داری بھی عطا نہ کی. یہ بڑے امت کے خیر خواہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں نے پچھلے بھی آپ کو جو واقعات بیان کیے ان واقعات میں بھی آپ کی زبردست امت سے خیر خائی، امت سے محبت، امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اس کا درد، ان کی پریشانی، ان کے غم، ان کے دکھوں کو سمجھنا، اور پھر ان کے غموں میں، ان کے دکھوں میں، ان کی پریشانیوں کو نہ صرف سمجھنا، محسوس کرنا، بلکہ اس میں خود اپنے آپ کو بھی گلانا، جیسا کہ چند واقعات میں نے اس حوالے سے آپ کو بیان کیے۔ تو یہ تھے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ بڑے عظمت والے تھے۔ اور خود ایک اور واقعہ جو ان کی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یا میں یوں کہوں کہ اہل بیت سے محبت پر ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس یمن سے بہت سے قیمتی بڑے کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے جوڑے آئے تھے، کپڑے آئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کپڑے سب لوگوں میں تقسیم کر دیے، لوگ بڑے خوش تھے۔ اور اس وقت میرے آقا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف زاہد اللہ شرف و تعظیم میں ریاض الجنہ میں موجود تھے۔ لوگ آتے، سلام کہتے، دعا لیتے، دعا دیتے اور تحفے لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ اسی دوران حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باہر جلوہ فرما ہوئے۔ اب وہ ننے شہزادے لوگوں کو پلانگتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب بٹ تو گیا تھا سارا سامان، اب یہ دو شہزادوں کے حصے میں کوئی جوڑا تو آیا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے آقا عاشق اہل بیت، عاشق ماہ نبوت حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ اب نے کہا مجھے خوشی نہیں ہوئی، نہ آپ نے اتنوں کو تو بانٹا، کب بانٹا، لیکن ان دو شہزادوں کے لیے وہ ختم ہو گئی چیزیں، نا تو خوشی نہیں، آپ رنجیدہ ہو گئے۔ تو اس پر آپ نے یمن کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تو بہترین عمدہ جوڑے فوراً بھیجے جائیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئے یمن کے حاکم نے دو نہایت قیمتی جوڑے ان کی خدمت میں روانہ کر دیے۔ جب وہ پہنچے تو آپ نے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دونوں کو وہ جوڑے پیش کیے، اور یوں مطلب آپ کو ایک خوشی محسوس ہوئی۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیاری اور مبارک سیرت ہے، اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو مساجد کی تعمیر، مسافروں کے لیے جو کچھ آپ نے کیا، پھر جو قحط سالی کا جو سال تھا اس میں جو آپ نے ایک بڑا ہی نمایاں اور اہم کردار لوگوں کے سامنے اپنا ظاہر کیا، خود بھی آپ نے بھوک اور پیاس کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور بڑے نظام بنائے، آپ نے باقاعدہ شعبہ جات، دعوت اسلامی بھی ان کا فیضان لے کے چل رہی ہے، مختلف شعبہ جات آپ نے قائم کیے اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھیجا کہ ان کی خبر گیری کریں، پکانا، کھلانا، پلانا، انتظام کرنا، وہ سارے انتظام آپ نے جو کیے جس کا بھی میں نے کچھ یہاں پر مختصرا بیان بھی کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف دھمکیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی اگر پہلے نہیں کی تھی تو, البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے, مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے, اب چاہیں تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے, اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, 1439 ہجری کا آج سے آغاز ہو گیا, محرم شریف کی آج پہلی رات ہے. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو, تمام عاشقان اہل بیت کو نیا مدنی فاروقی ہجری سال مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو نیا مدنی فاروقی ہجری سال مبارک ہو. خیر مبارک, اس کی دعا بھی آتی ہے اگر ہو آپ کے پاس. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو غلباً تعلیم فرماتے تھے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رات ہے, یکم محرم یعنی فرسٹ محرم شریف کو حضرت امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی, تو یوں یوم فاروق اعظم کا بھی آج آغاز ہوا ہے. اسی کی یاد میں ہم نے جلوس فاروقی کی ترکیب کی تھی جو مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھی ہوگی. یہ دعا مل گئی, نئے مہینے یا سال کی دعا. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں. وہ دعا یہ ہے, اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام وجبار من الشيطان ورضوان من الرحمن. ترجمہ: اے اللہ، اے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ، اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما. آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں: صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر علیہ السنت کا پچھلے دنوں سفر ہوا، اس کا ہم نے آج آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے، اور ابھی امیر سنت کے مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. یعنی وہ جب سفر پر تھے اور کسی سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، وہ ہم نے مناظر کے ساتھ ایک تیار کر کر رکھی ہوئی ہے، اگر اس کا وقت بھی امیر سنت بیان فرما دے. 11 بجے انشاءاللہ. فاروق کمپیوٹر بھی ہے، لیکن یہ پہلے دعا ہو جائے نا، پھر یہ تو نئے سال کو بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، نئے مہینے کی آمد پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اس کے معنی بھی آپ نے سننے کے بڑے پیارے معنی ہیں، اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے. اس کو سنت رسول نہیں کہیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ منقول ایسا معلوم نہیں ہے. سنت صحابہ کہنے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. أي الله اسے ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام، شیطان سے پناہ، اور اپنی رضا کے ساتھ داخل فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فضل احمد اتاری ہے، میں اسی کے شہر میان سے بول رہا ہوں. میرے اہل سنت سے عرض ہے، کیا صحابہ کرام آپس میں بہت محبت کرتے تھے، اور کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام بھی عمر تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. بے شک صحابہ کرام علیہ رضوان آپس میں بڑے مہربان تھے، محبت کرتے تھے، اور قرآن نے یہ صفت صحابہ کی بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان. اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے شہزادگان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پر رکھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تین آپ کے شہزادوں کے نام ان کے ناموں پر تھے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین اور محسن محسن محسن محسن حسن حسین محسن، یہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور بی بی فاطمہ کی ظاہری حیات میں تو دوسری شادی کی مولا مشکل کشا کو اجازت نہیں ملی تھی، نہیں تھی. جب بی بی فاطمہ پردہ فرما گئی، انہیں آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو اولادیں ہوئی دوسرے نکاح سے، اس میں یہ نام بھی آپ نے رکھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جنگ قادسیہ کے متعلق ایک میں نے بڑا خوبصورت سا واقعہ پڑھا تھا، میں چاہوں گا کہ اس پر مدنی پھول ملے، بہت شاید رہنمائی ہو. کہ اس میں جو مسلمان تو نماز تو پڑھتے تھے، تو جو مؤذن تھے وہ شہید ہو گئے تھے. اب نماز کا وقت ہوا تو اب اذان دینی ہے، تو میں نے جب پڑھا بابا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان اذان دینے کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ان میں وہ عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، نے کچھ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اذان دے کو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل وہ عجیب معاملہ ہو گیا کہ میں اذان دوں گا میں اذان دوں گا میں اذان دوں گا. اس میں لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلب بربط مداخلت کی، اور مداخلت کرنے کے بعد قرہ ڈالا گیا، تو جس کا نام نکلا نا انہوں نے اذان دی. یہ تھا اس وقت مسلمانوں میں اذان دینے کا جذبہ کہ اذان میں نے دینی ہے بس. مجھے بڑا مزہ آیا یہ واقعہ پڑھ کر، اذان کے فضائل ہی اتنے ہیں. لیکن اب یہ کہ اذان دی ہو تو اذان ہو، اب اگر یہ ترغیب کی باتیں ہم بولتے ہیں نا تو اب ہر ایک کو جوش چڑھے گا کہ میں اذان دوں، تو خالی جوش سے اذان تھوڑی دی جائے گی، ہوش بھی ہو، اذان کیسے دی جائے اس کے مسائل بھی بتاؤں اور پھر اذان کے الفاظ بھی بتاؤں. اب آج کل تو اذان دینے والوں کی اسکیننگ کرے نا، یا خالی کوئی سمجھدار آدمی ان کی اذان کو غور سے سنے تو 10 غلطیاں اس میں پکڑی جائیں گے. اب جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ الفاظ ہیں، ویسے تو بندہ اللہ اکبر درست کہے گا، لیکن جب وہ مائک کے سامنے آتا ہے اور کان پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ تھوڑا وہ ترنم کا شوق اس کو بڑھتا ہے کہ میں اب تھوڑی لے بناؤں، اب یہ جو ہے نا سنبھال نہیں سکتا. تو کوئی بولے گا آو اکبر، اب یہ تو بالکل ہے نا اللہ اکبر تو رائے دینا تو کچھ اور گیا، اللہ کے معنی کیا اللہ ہے، کیا اللہ وہ اکبر بھی تو نہیں بولتے نا اکبر، یا بولیں اکبار، تو یہ معنی بالکل بدل جاتے ہیں. اگر نماز میں بھی کسی نے اللہ اکبر کہا تو نماز ٹوٹ جائیے، نہیں کیا اللہ ہے کیا اللہ بڑا ہے، معنی بالکل بدل گیا. حالانکہ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول یعنی پہلی صف جماعت میں جو مسلم ہوتی ہے، تو اذان اور صف اول میں کیا ہے، پھر بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرآن اندازی کرتے. قرآن اندازی مانے لاٹری نکالنا، ہاں لاٹری قرآن اندازی، جیسے کہ کچھ نام ڈالے پرچیاں ڈالتے ہیں پھر ایک پرچی اٹھا دے جس کا نام نکلا اس کے حق میں وہ ہوتا ہے فیصلہ، اس کو تو یہ قرآن نکالنا لاٹری نکالنا پرچی نکالنا اور چیز ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں شادی ناظرین ناظرین سمجھ گئے ہوں گے، تو یوں قرآن اندازی اتنا ثواب ہے. اب تو خیر مؤذن ڈرا نکالنا ڈرا کرنا تو یعنی قرآن اندازی کرنا، تو اب تو بغیر قرآن اندازی کے بھی یعنی مؤذن کو تو لوگ مطلب اتنی معاذ اللہ ایک تعداد ہے جو عزت کی نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کی ایک وجہ بلکہ شاید سب سے بڑی وجہ ان کا مؤذن ہونا ہے کہ یہ مؤذن رسول اللہ تھے. اگرچہ اور صحابہ بھی مؤذن تھے ان کو بڑی شہرت ملی ہے اذان کے حوالے سے. تو اذان دینا یہ بڑے ثواب کا کام ہے. جو یہ سارے فضائل جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ اذان دینے کے ہیں, مفت میں اذان دینے کے, اللہ کی رضا کے لیے. لیکن وہی میں نہ کرے گا اذان دینا آج کل نہیں آتی, تنخواہ داروں کو بھی ایک تعداد ہے جن کو اذان دینا نہیں آتی, وہی کہ وہ کھینچم تانی ایسی کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ بھی نہیں بولنا آتا, اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بھی نہیں بول پاتے, پتہ نہیں وہ کیا کیا اشہد کو اسحد بولتے ہیں, سین پڑھتے ہیں شین نہیں پڑھتے بس, اور کھینچم تانی یعنی کہ ایسی کرتے ہیں کہ وہ جو لہنے جلی ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں, بعض ایسا گلے میں اس کو گھماتے پھراتے کہ کئی حروف بنتے چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے, اس میں لفظ اللہ نہیں بولا احتیاطاً, یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, تو معنی بھی خراب, اذان کی سنت ادا ہوگی ہی نہیں اس طرح. اب آپ ایک علاقہ ہے یہاں پر بڑے بزرگ اور بڑی عمر کے ہمارے ساتھی ہوں اور ایک عرصے سے وہ اذان دے رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ واقعی اذان مسئلہ ہے, لیکن اب کیا کیا جائے؟ اس میں تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے. آپ جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں نا, یہ اگر جا کر سمجھانا شروع کریں گے نا یا اعتراض کریں گے تو جھگڑا ہو سکتا ہے, فساد ہو سکتا ہے. اب انتظامیہ بھی اہل علم نہیں ہوتے عام طور پر, خطیب صاحب بعض اوقات اہل علم ہوتے بھی ہیں لیکن ان کی بھی سنی نہیں جاتی, ان کو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی. جو اہل علم طبقہ ہے, علماء ہیں یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں یا کم از کم دینی طلبہ کرام ہیں, ان سب کو میری سمجھ آتی ہوگی میری باتوں کی, اور جھومتے ہوں گے دل میں کہ یہ بالکل بالکل واجبی ٹاپک ہے. لگے ہاتھ تو مدنی پھول عطا فرما, ایک مدنی گلدستہ آپ کا, ایک بڑا مختصراً مدنی گلدستہ تیار ہو جائے کہ مسجد میں اگر امام یا مؤذن کو رکھنا ہے تو ان دونوں کا انتخاب کرنے کے لیے کس اہلیت کا شخص ہونا چاہیے, تو جو بھی کمیٹی وغیرہ ہوگی اگر وہ اہلیت رکھتے ہوں گے تو مدینہ مدینہ, نہیں اہلیت رکھتے ہوں گے تو پھر ایسا کوئی شخص لیں گے جو ان سے وہ ترکیب بنا دے, ورنہ وہ مغرب پڑھتے تو ہیں مؤذن سے کمیٹی والے پیچھے جی امام صاحب نماز پڑھائیں, اب وہ امام صاحب نے نماز جو پڑھائی کمیٹی والے پھر بعد میں یہ بول دیں ارے واہ یار کیا مزہ آئی نماز پڑھنے میں یار, یہ ایمان ہونا چاہیے اپنے کو, تو یہ امام انہوں نے رکھ لیا, باقی کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہر ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان عاشق رسول ہو اور نماز کے شرائط, نماز کے ارکان پلس طہارت وضو غسل ان سب کے مسائل وہ جانتا ہو, اور قراءت کم از کم اتنی جانتا ہو جس سے نماز درست ہو سکے, معنی فاسد نہ ہو. اب یہ چیک کرے گا عالم, عوام نہیں. آج کل جو امام یا مؤذن چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اذان دلا دی, اس کو نماز پڑھا دی, اس کو کہ نماز پڑھا دو, عشاء کی نماز پڑھا دو, ہم کو فرصت ہوتی ہے تو ہم ذرا تسلی سے سنیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب امتحان لیں گے نا کہ نماز پڑھاوے اور اذان دے, تو یہ زندگی میں اتنا زور کبھی نہیں لگایا ہوگا جتنا یہ زور آج اس نے لگانا ہے کہ اس کا انٹرویو ہے, تو پوری اس کو بالکل وہ گھی گڑ کی طرح رٹا ہوا جو کچھ ہوگا نا یہ اس نے پڑھنا ہے, اور بڑے آواز بنا کر پڑھنا ہے, اور بڑے انداز سے اس نے اذان بھی دینی ہے, اور یہ پاس ہو جانا ہے اس نے, پھر بعد میں اس نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے. تو یہ طریقہ چیکنگ کا نہیں ہے, کمیٹی کا کام نہیں ہے, علماء کام کریں. مثال کے طور پہ اب دار الافتاء اہل سنت ہے تو اس کے پاس لے آئے کہ بھئی ہم کو اس کو امام رکھنا ہے, اس کو آپ چیک کر دیں, یا کوئی آپ کے علاقے میں کوئی اچھے سنی عالم ہیں ان سے عرض کر دیں کہ یہ ان کا امتحان لے لیں, انٹرویو لے لیں کہ یہ ان کو مطلب. تو پھر کیا وہ وضو کے بھی کچھ مسائل, پورا پرچہ ہونا چاہیے, وضو کے مسائل پوچھیں, غسل کے مسائل پوچھیں اس سے، نماز کے ضروری مسائل پوچھیں. اپنا اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، کپڑے دو دو ہاتھ سے اٹھا کر اس سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، مطلب کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. وضو کرنا بھی بعض وقت نہیں آتا ہوتا، آواز اچھی ہوتی ہے تو یہ پاس ہو جاتا ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں باقاعدہ ایک ٹیسٹ مجلس ہے جو امام کا ٹیسٹ لیتی ہے، مؤذن کا بھی لیتی ہے. تو اس مجلس سے رجوع کیا جائے، وہ اذان بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے. جو قرآن کریم کی قراءت اور تجوید کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اذان کو ٹیسٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اذان میں تو وہ قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، تجوید تجوید کے فرق ہوتا دونوں میں. تو بہرحال یہ ٹیسٹ دے، چاہے بھلے 100 سال پرانا امام ہو، 50 سال پرانا مؤذن ہو، اس کو ٹیسٹ سے گزرنا چاہیے، کیونکہ اپنی آخرت کا بھی تو مسئلہ ہے نا. چند سکوں کے لیے یا اپنی انا کے لیے اڑی کر جائے کہ بہت پرانا ہے، میں بہت پرانا ہوں، تو اس کو خود چاہیے خوف خدا کہ وہ آئے. بس اگر نہیں غلطیاں تو اس کو سیکھ لے. ہم کہا کہتے ہیں کہ امامت چھوڑ دے یا مؤذن ہی چھوڑ دے، سیکھ لے، نماز کورس کر لے، اذان دینا سیکھ لے، تو انشاءاللہ جب سیکھ لے گا تو اس کی امامت اور جو بھی ہے شرائط جب پائے جائیں گے اس میں، مدینہ مدینہ اللہ اور برکت دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ سب کو اپنی جو انتظامیہ اور کمیٹیاں ہیں مسجد کی، وہ اللہ کرے کہ اپنے مؤذن اور امام کو دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ، یہ علماء کی بارگاہ میں ان کو پیش کریں اور ان کی مطلب یہ کہ ترکیب بنائیں کہ یہ درست اذان اور درست نمازیں پڑھائیں. ورنہ یہ کہ آپ اس طرح کریں گے تو اپنی تو نمازیں جائیں گی، دوسروں کی نمازوں کا وبال کیوں لیتے ہیں. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور میں مدرسین وغیرہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے دلوایا کرتے تھے، کہ دلوایا تھا کوئی واقعہ ایسا تو جس کو وہ پاس کرے وہ مدرس ہو. تو اچھا امامت، آپ مدرس لکھا ہے، یعنی امام کو پاس وہ کرتے تھے صدر الشریعہ. اہل زمین میں سے تو بہت کمی پاس ہوں، پھر ان کا ماشاءاللہ اتنی نظر تھی مسائل پر. تلخا دل کھول کر دیں آپ، ان کے نام پر لوگ دیتے ہیں مسجد کو چندہ، کو آپ کو تھوڑی دیتے ہیں، انہی کے لیے تو دیتے ہیں، امام کے لیے، مؤذن کے لیے، خادم کے لیے، مسجد کی جو بھی مطلب ضروریات ہیں اس کے لیے لوگ چندہ دیتے ہیں. امام اچھا لائیں، یعنی نماز صحیح پڑھاتا ہو، اچھے سے مراد نماز صحیح پڑھاتا ہو، تقوی پرہیزگار، متقی پرہیزگار اور با اخلاق با کردار ہو. تنخواہ اس کو اچھی دیں، مکان بھی اس کو دیں، جو بھی آج کل کے عرف ہے اس کے مطابق اس کو سہولیات دیں تو اچھا امام ملے گا. اب آپ کو ملے مطلب چاہیے وہ 3-4 ہزار روپے میں امام اور 2 ہزار کا مؤذن، تو کہاں سے ملے گا؟ پیٹ تو آپ ہے نا، آپ تو کھائیں بریانی اور وہ بےچارہ کبھی مطلب اس کو دیکھ لیں آپ کہ یہ پلاؤ کھا رہا تھا، بولا مولانا مرغیاں کھا رہے ہیں، حلوے کھا رہے ہیں، یار تم بھی تو کھا رہے ہو نا یار، تو حلال ہی کھا رہے نا، حلوہ حرام تو نہیں ہے نا. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے، تو حلوہ کھا کر کوئی جرم تو نہیں کر رہا نا. یہ مثال ہے بےچارے، ابھی امام اور مؤذن کو حلوہ کوئی دے دے تو دے دے، واقعی غریب اپنے جیب سے کہاں کھائے گا یار. واقعی یہ مولانا اور علماء، امام مؤذن، یہ طبقہ میرے نزدیک بہت پسماندہ طبقہ ہے مالی اعتبار سے، ویسے یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں، واقعی یہ شہنشاہ ہے. وزیر اعظم کو مسلح بنی کھڑا ہونے دیں گے اسی امام کے پیچھے، تیرے پیچھے ہم نہیں پڑیں گے بھائی، پیچھے کھڑا ہو جا. ہے نا, صدر آئے گا اس کو لیں پیچھے نماز پڑھنی ہے, پیچھے مصلح امام صاحب پڑھائیں گے. اندر اسٹوڈینٹ مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھائیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے, سیٹ ہماری سیٹ قطرے میں بڑھ جائے گی, کس کو نماز نہیں پڑھنا تھی. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, تو پڑھانا تو دور کی بات ہے. تو یعنی کہ یہ بتائیے کہ جس امام کے پیچھے صدر بھی پڑھے, وزیر اعظم بھی پڑھے, یہ بادشاہ نہیں ہمارا. اب اس کو ہم یار تنخواہ دیں اتنی سی اور ہر دوسری بات پر اس کو ٹوکیں اور ٹک ٹک کریں, تنقید کریں, وہ گھڑی پر نظر ٹکی رہے کہ امام آیا کیوں نہیں. اب وہ امام بےچارا یار انسان ہے, کبھی چھینک آ گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی پیشاب کر کے اٹھا تھا دوبارہ پیشاب لگ جاتا ہے بازو کا, سردیوں میں سا ہو جاتا ہے بازو کا. یہ بےچارہ گیا دوبارہ وضو کرنے کے لیے, اب ایک منٹ دو منٹ غریب لیٹ ہو گیا, مجبوری سے آپ نے اس کی اس کا کلاس لے لیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, امام ہے آخر یار. اس کو اماموں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق درست رکھیں, ٹائم ٹیبل کا بھی خیال رکھیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عوام کو پھر بھی ان کے سر ہونے کی اجازت نہیں ہے, ان کا احترام ہی کرنا ہے. تو انشاءاللہ احترام کریں گے ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. امام کو ہم دو ٹکے کا نوکر سمجھیں گے, مؤذن صاحب کو ہم اپنا خادم سمجھیں گے, تو ہم ترقی کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو بہرحال مؤذن امام یہ بالکل ٹھوک بجا کر عقیدہ نظریہ سب دیکھنا ہے, کردار بھی چیک کرنا ہے, اور اس کا مطلب جو بھی ہے جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ سب شریعت کے مطابق ہو درست ہو, یہ علماء سے چیک کروا کر ہم کو مطلب رکھنا چاہیے, ورنہ یہ کمیٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں اور گناہ گار ہیں اگر یہ جان بوجھ کر آنکھ آڑے کان کریں گے تو, غلطیاں اور غلط آدمیوں کو رکھیں گے تو یہ بھی گناہ گار ہوں گے. سب کی نمازوں کا یہ اس کے حوالے کرتے ہیں جو نا اہل ہے. تو یہ دیہات ہو شہر ہو قصبہ ہو جہاں بھی ہو, امام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. باہر شریعت کے تیسرے حصے میں نمازوں کے کافی مسائل ہیں, مگر دوسرا حصہ بھی ضروری ہے کہ اس میں وضو غسل کے اور پاکی ناپاکی وغیرہ کے مسائل ہیں. پہلا حصہ سب سے زیادہ بنیادی ہے, وہ عقائد پر مشتمل ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو وغیرہ وغیرہ. چوتھا بھی ضروری ہے, سجدہ سہو کے, سجدہ تلاوت کے اور وتر کے اور پتہ نہیں کتنے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہار شریعت لکھ کر تو صدر شریعت نے ہم پر خدا کی قسم بہت بڑا احسان کیا, ورنہ ہم لوگ یہ اردو بھی ہم کہاں پڑھتے ہیں, کس نے پڑھی ہے بہار شریعت؟ اگر میں بولوں نا ایک لاکھ روپے دوں گا کہ پوری بہار شریعت کس نے پڑھی ہے, میرے ہاتھ لاکھ روپے کہیں نہیں جاتے. بہت مشکل ہے کوئی مرد کا بچہ آئے میدان میں کہ میں نے پڑھی ہے. تو جب ہم اردو میں یہ سینکڑوں کتابوں سے نکلا ہوا مواد نہیں پڑھتے اردو میں, اردو قوم ہوتے ہوئے ہماری قومی زبان پاکستانیوں کی اردو, ہم عربی کتابوں سے مسائل کہاں چھانٹنے جائیں گے؟ پھر یہ کہ راجے مرجو کا علم کس کو ہے, بڑا بڑے بڑے علماء مار کھا جاتے ہیں اس میں. تو انہوں نے مطلب راجیش مسائل, انہیں ترجیح شدہ مسائل نکال کر ہم کو دیے, عام پڑھنے والے بنے کب؟ اب میں پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے, مسائل کون سیکھے, فرض علوم کون سیکھے. افسوس, ست کروڑ افسوس, بہت بری حالت ہے. پھر بولو گے مطلب جاہل پڑھے لکھے ہیں چاہوں گے, اور جس کو دیکھ کر قرآن تو پڑھنا آئے نہیں, انہیں دیکھ کر بھی قرآن درست پڑھنا نہ آئے جاہل وہ بھی نہیں ہے. تو جاہل ڈھونڈنے کہاں نکلیں گے, کہاں ملتا ہے جاہل بھائی؟ میں لاکھ ڈگریاں ہوں آپ کے پاس, قرآن کریم دیکھ کر بھی اگر آپ درست نہیں پڑھ سکتے تو میں تو پڑھا لکھا نہیں کہوں گا, کوئی کہتا ہو تو کہتا رہے, وہ بھی آپ جیسا ہی ہوگا جو کہتا ہوگا آپ کو. کہو بھائی ہرکھا اپنے بے اسرکھا, دونوں میرے صحیح ہیں. پڑھا لکھا واقعی حقیقت میں پڑھا لکھا وہ ہے کہ جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو, درست پڑھنا آتا ہو, نماز درست پڑھنا آتی ہو, وضو کرنا درست آتا ہو, غسل کرنا آتا ہو, جو شریعت کے تقاضے ہیں. جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہے, پڑھے لکھے ہوں گے, جنازے میں کتنی تکبیریں کتنے رکن پتہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی امام کو دیکھا یوں کنکیوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نیچے کرتا ہے اور یوں کرتے رہے. لوگوں کو دیکھ کر پڑھتے رہے, آتا ہی نہیں ہے بھی. اگر امام صاحب کسی نماز جنازہ میں نماز جنازہ کا طریقہ ابتدان نہ بتائیں, اس کے بعد جو امام صاحب کے لیے بھی جو دروازہ کھلتا ہے نا نماز کے بعد, کیونکہ لوگوں نے نماز تو اب جو پڑھی ہو پڑھی, ارے کم از کم دو منٹ لگتے ہیں یار نماز کا طریقہ جنازہ کا, کم از کم امام کو تاریخ نماز جنازہ کا طریقہ نہ بتائے نا, خالی اللہ اکبر کے نماز شروع کرا دی. اب امام صاحب کو دو منٹ نہیں مل سکی بےچارے نے طریقہ نہیں بیان کیا, تو امام یوں یہ چالیس سال کا پچاس سال کا ہو گیا اس کو نہ آیا کہ نماز جنازہ کیسے یہ اپنے بتاتے ہیں کیا طریقہ آج کل امام جنازے کی نماز کا؟ نارملی بتاتے ہیں, ہر جگہ نہیں بتاتے ہوں گے. یہ ہے کیا کسوٹی کرنی ہے نا, عید کی نماز کا طریقہ امام نہ بتائے اور پڑا دے امام, امام کی گئی گئی سیٹ گئی امامت کی, ویسا اللہ اللہ ہو. یعنی امام پر لازم ہے کہ اس کو عید کی نماز آتی ہو, آپ پر کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی, سب کو آنی چاہیے عید کی نماز. امام بتا دے پھر بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی پڑھنا ہوتی, مگر کم از کم امامت کی سیٹ تو باقی رہے گی, پھر کوئی بولے گا تو اکا دکا بولے گا امام نے طریقہ وہ جلدی جلدی بتایا, ہم کو سمجھ نہیں آئی برابر, ہر حال میں فیصلہ تو امام نے بےچارا. بولتا ہوں مظلوم طبقہ یہ مولانا ہوگا طبقہ مظلوم ہے, کوئی کوئی مولانا ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ صاحب حیثیت ہو, باقی تقریباً مولانا جو ہے یہ متوسط یعنی کہ درمیان ہے, میڈیم مالی اعتبار سے, یا پھر غریب, غریب اس میں شاید زیادہ ملیں گے. یعنی ہم عام آدمی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی نوکری کرے نا تو اس کو مطلب میرا خیال ہے 15,000 روپے تنخواہ اس دور میں ملتی ہوگی ماہانہ, لیکن امام تو کو شاید اتنی بھی ہر جگہ نہیں ملتی ہوگی. سنا ہے گورنمنٹ کا کم سے کم بھی سیلری اسکیل جو ہے نا وہ 15,000 ہے, امام کو بہت مسجدیں ایسی ہوں گی جس میں نہیں ملتی ہوگی. اللہ تعالیٰ بس ہم مسلمانوں کو سلیم دے کہ ہم آسائش چاہتے ہیں, اچھا مکان چاہتے ہیں, اچھی غذا چاہتے ہیں, تو اپنے اماموں کے لیے, اپنے مؤذنوں کے لیے, مسجد کے خادموں کے لیے, علماء کے لیے, مدرسین کے لیے, مفتیان کرام کے لیے بھی ہم یہی سوچنے والے بن جائیں, اللہ کرے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کی ذمہ دار کی طرف سے ٹیکسٹ میسج آیا, جی مؤذن کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں الحمدللہ, یہ طریقہ رائج ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج یکم محرم الحرام کے ساتھ ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کی بھی شب ہے. آپ کو ایک مدنی گلدستہ ان کے اصال ثواب کا ہم دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہم سوال بھی چلا رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا يصاح يسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جو کچھ پڑھا گیا, جو کچھ کھانا پیش کیا گیا, اب تک کی جو کچھ میرے پاس موجود نے کیا ہے, ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر و ثواب عطا فرمائیے. سارا ثواب خصوصاً بالخصوص امیر المومنین امام العادلین حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا جائے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, ابھی ہم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں نیاز کیے. یکم یعنی پہلی محرم الحرام, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ایک مدنی پھول قبول کیجیے. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات بھڑکتی آگ کی طرف اپنا مبارک ہاتھ لے جاتے اور فرماتے ہے اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت. انہیں یہ اپنے آپ کو اس طرح سرزنش کرتے تھے کہ اگر تو یہ جبکہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو گناہ کرے گا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکے گا. علمان برحفیظ, اللہ تعالی ہم سب کو فاروق اعظم کے صدقے میں دنیا کی آگ کے علاقت خیزیوں سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قاضی سہیل احمد مرکزی جامعہ المدینہ باب المدینہ. سوال عرض یہ کہ ماہ ربیع الاول شریف میں عاشقان رسول جلوس میلاد وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں, وہ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں ہوتا ہے, اور مدنی چینل میں ہم نے بارہا دیکھا کہ دیگر بزرگان دین رحیم اللہ المبین کی اسی طرح جلوس میلاد وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, وہ تو ان کی یوم وصال کی تاریخ میں ہوتا ہے, تو کیا وہ ان کے وصال کی خوشی میں ہوتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. جزاکم اللہ خیرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی اور وفات ظاہری کی تاریخ ایک تھی, روایات ہیں اس کی. تو ہم مطلب ولادت کا ذکر کرتے ہیں, اس میں تاریخ وفات کا ذکر نہیں کرتے. اچھا, اب رہا یہ کہ خوشی, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی کے انتقال کے بعد صرف 3 دن غم منانا ہوتا ہے, اس کو سوگ بولتے ہیں. غم اونلی 3 ڈیز. 3 دن کے بعد جان بوجھ کر اس کے انتقال کا, اس کی موت کا غم منانا کسی کی, یہ حرام ہے. اسی طرح سالانہ بھی مطلب جو دن آتا ہے تو وہ بھی, اس کو بھی یوم غم نہیں منایا جاتا. اور اس لیے مناتے ہیں کہ اس کی بڑی پیاری مطلب توجیہ یہ کرتے ہیں ہمارے علماء کہ جب یہ اللہ کے نیک بندے, جب مومنین اپنی قبر میں جاتے ہیں اور سوالات کے جوابات سے فراغت پاتے ہیں, درست جواب دیتے ہیں, تو انہیں فرشتے کہتے ہیں. نم کنو متل عروس. سو اس طرح جیسے دلہن سوتی ہے. اور ترمذی شریف کی کتاب, ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس میں ایک روایت ہے, ترمذی جلد 2 صفحہ 733 حدیث نمبر 1073 میں ہے کہ جب نکیرین یعنی منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نو متل ارسلتی لا یوقظہ لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ. دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں, سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کا نو متل ارسلتی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ. دولہے کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا, جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا, اس لیے وہ دن روزے عرس کہلایا. تو بہرحال یہ کہ یہ سالانہ تاریخ جو بھی وفات کی آتی ہے تو یہ غم کی تاریخ یہ نہیں ہوتی. تو اب چونکہ مطلب ان کو تو قبر میں جا کر تو خوشی ملی ہے اور یہ خوشی ان کو یوں ملی کہ ان کو دولہا کی طرح سلایا گیا قبر میں, تو یوں ہم عرس مناتے ہیں جیسے, تو یہ اس میں خوشی کا اظہار میں کوئی گناہ, کوئی حرج, کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. تو یوں ہم یہ جلوس نکالتے ہیں, مطلب یوم عرس میں, کبھی موقع پر ولادت کے موقع پر بھی پتا چلتا ہے تو نکال لیتے ہیں. تو یہ جلوس نکالنے میں ہم مطلب بڑی حکمتیں ہیں. ایک تو صحیح بات ہے کہ ہم کو تو اور مزہ آتا ہے, روحانی سکون ملتا ہے, ایک سرور آتا ہے, اور وہ عبادت کتنی اچھی ہے جس میں دل کو سرور آئے. تو یہ بھی عبادت ہے جس میں جیسے نعت شریف ہم سنتے ہیں تو سچ بتائیں سرور آتا ہے نہیں آتا ہے, ایک تعداد ہے جس کو سرور آتا ہے. تو یہ کتنی پیاری عبادت ہے کہ اس میں ہم کو سرور آتا ہے. اور کئی عبادتیں ایسی ہیں جس میں نفس ہمارا تعاون نہیں کرتا, سرور نہیں ملتا, لیکن کرنی تو ہوتی ہیں, لیکن نعت شریف سنتے ہیں تو جیسے سرور آتا ہے, جلوس بزرگوں کی یادوں میں نکلتا ہے تو سرور آتا ہے. تو یہ کوئی معاذ اللہ بری چیز نہیں, اچھی علامت ہے یہ کہ نیک کام ہے ہم جو کرتے ہیں. ہم نے کوئی دنیا داروں کے جلوس تو نکالتے نہیں ہم, تو اللہ کے نیک بندوں کے اس میں کیا, اللہ کے نیک بندوں کے چرچے ہوتے ہیں, لوگوں کو تاریخ کا پتا چلتا ہے, ان کی کچھ ہسٹری پتا چلتی ہے, ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. بچوں کو تو خاص کر میں گھر کے اس میں مزہ آتا ہے, تو یہ اس کو اس طرح ان کو معلومات ہوتی ہے اور اپنے بزرگوں کے نام یاد ہوتے ہیں, اس طرح بڑے فوائد ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں ان بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں, اور اند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں نیک بندوں کا صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ والوں کے یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں, بے شک وہ نزول رحمت کے مواقع ہوتے ہیں. ان میں تو جہاں جہاں جہاں تک ممکن ہو رحمت سے حصہ پانے کے لیے شرکت کرنی چاہیے, جبکہ وہاں کوئی غیر شرعی کام نہ ہو. جب غیر شرعی کام ہوں گے تو اب وہ رحمت کے نزول کے کیا معنی, شریعت کے عین مطابق ہو تو ظاہر رحمت کا نزول ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, البتہ جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کی موت کے 4 ماہ 10 دن تک اس کا سوگ, اس کا غم منانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ کی شرعاً اجازت نہیں ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد اب اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے, بیوی اپنے شوہر کا. محمد 11:00 اوپر ہو چکا ہے, یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھائے. مدینے جانے ہوں, ہمیں لے جائے انشاءاللہ عز و جل, کبھی تو انشاءاللہ ہم سب مدینے چلیں گے. نہیں ابو, اگلے سال جانا ہے مدینے, ہمیں لے جائیے گا انشاءاللہ عز و جل. ابھی تو میں مکہ شریف میں ہوں, مجھے بھی جانے لے کے نہ کر. یا رب ربنا

ورنہ انشاءاللہ کل سے تو آٹھ بجے عشاء کی جماعت، تو 8:30 بجے تقریباً انشاءاللہ تلاوت کے ذریعے سلسلے کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ فاروق کمپیوٹر ہمارے پاس پہنچ گیا ہے، چلو ایک آدھ سوال چلا لیتے ہیں. پھر یہ فیس بک رامل سورج کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر کچھ سوالات آئے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. بھائی خالد ہیں، کہتے ہیں ابو حفص اور فاروق کا کیا مطلب ہے؟ حفص تو ابو حفص تو ان کی کنیت ہے، فاروق مانے فرق کرنے والا، تو انہوں نے حق اور باطل میں فرق کیا اور حق قبول کیا، حفص کے معنی حفص مانے شیر، ابو حفص مانے شیر والا، ابو کے معنی باپ بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی فاروق کی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا، یعنی فاروق کا معنی بہت زیادہ فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان. فارق کا یہ مبالغے کا ہے، فاروق جی، فارق فارق حق و باطل، امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اعلی حضرت کا شعر ہے، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. یہ مصر آگے پیچھے ہو نعت خان ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ کوئی میلاد نام ہے جنہوں نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں محرم میں کالے چنے ابال کر بناتے ہیں، ایسا کر رہا کیسا؟ جائز ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ شیخ نوید ہیں، کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے پہلے محرم کی کیا اہمیت تھی؟ تو محرم تو ایک مہینے کا نام ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، 4 مہینے سال بھر میں حرمت والے، قرآن نے کہا ہے فرمایا ہے، تو ایک محرم بھی ان میں شامل ہے. اور محرم میں واقعات بہت سارے ہوئے ہیں، خصوصاً عاشورہ کے دن یادگار واقعات، جس میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ کے دن، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی، جودی نامی پہاڑ پر ٹھہری، اور اس طرح کے کئی واقعات. اور بعد میں آخری واقعہ جو ہوا، یہ شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت. تو عاشورے کو اس شہادت کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت شہرت ملی، ورنہ یہ عاشورہ جو ہے یہ پہلے سے بلکہ دوسری امتوں میں بھی یہ مشہور رہا، یعنی کہ یادگار رہا. فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی عاشورے کے دن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو یہودی یوم عاشورہ کو یوم عید مناتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی وہ عمر فاروق اعظم کے جو ان کا دشمن ہے جہنم اس پر قربان. تو جلدی آ جا, تیرا انتظار ہے, بس تو آیا اور میں تیری, تو میرا, جلتا رہنا میرے ساتھ. تو وہ عمر جس کے عہدہ یعنی دشمنوں پر, عہدہ عدو کی جمع عدو مانے دشمن, وہ عمر جس کے عہدہ پہ شہدہ سقر, یہ جہنم میں ایک طبقہ ہے سقر. تو جہنم جو ہے وہ شہدہ ہے, فدا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں پر. اور تو یوں فاروق اعظم ایسے تھے, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے اور قریبی دوست, کہ جہنم تو ظاہر ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا ہی ٹھکانہ ہے, اللہ کے دوستوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے. اور ہم اللہ کے دوستوں کی, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی محبتیں ساتھ لے کر انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الغدیب صلی اللہ تعالی علیہ گدا گدا فاروق کی کمپیوٹر سے سوالات آپ شروع کریں مدینہ مدینہ, مگر ایک ہی اعجاز محمود صاحب کا سوال ہے کہ یہ داماد اور ساس کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ پردہ نہیں ہے لیکن پردہ کریں تو اچھا ہے. اچھا تو یہ پھر بتا دے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے کو رکعت بھول جائیں تو کیا گناہ تو نہیں آتا؟ یہ لمبا مسئلہ ہے. اچھا نماز کا تو مسئلہ ہے نا, رکعت مختلف صورتیں اس کی, نماز رکعت بھول جائے تو ہے یا شک ہے یا گمان غالب ہے, اس کے مسائل ہیں. کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ سوال کیا ہے؟ اب بھولنے میں بےچارہ بھول ہی گیا تو گناہ ہے. اب چار کے بدلے تین نمازیں تین رکعت فرض کی پڑی تو گناہ گار نہیں ہے بھول کر پڑا تو, لیکن دوبارہ چار پڑھنے تو ہوں گے نا فرض, ٹھیک ذمہ باقی رہے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ساؤنڈ اگر ان کا دیکھ لیا جائے. صلو علی الحبیب. اس کو کان میں بولتے ہیں سور سے بولے. یہ غالباً امیل سنت کے مائک کے ذریعے آواز ہونے رو رہی تھی. جی بیٹا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپ جان فاروقی کا نوٹر حاضر ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. فاروقی کمپیوٹر آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ آصف اتاریہ. عمر کتنی ہے؟ تقریباً 6 سال. آپ پڑھتی کہاں ہیں؟ دارال مدینہ. سوالات شروع کرنے سے پہلے ایسا کرتی چلو اگر جواب آتے پکاتی ہو جائے تو فوراً میر صاحب اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائے شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ جس کے ساتھ گردو کرتا پائیں گے انشاءاللہ. آج جواب جی باپا جانی سوالات کیجیے. یکم محرم الحرام کو کس کا یوم منایا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. ماشاءاللہ. خلیفہ بنتے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 52 سال. آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے بچوں سے کون سی دعا مانگنے کا کہا کرتے تھے؟ بچوں دعا مانگو عمر بشر جائے. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں پر درہ مار کر خود سے کیا کہا کرتے تھے؟ اے عمر تم نے آج کیا کیا کیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک پاؤں پر ہنٹر مارتے تھے اور اپنا احتساب کرتے تھے کہ آج تم نے بتاؤ کیا کیا کیا, کتنی نمازیں پڑھی, کیا نیکیاں کی, گناہ تو نہیں کیا تم نے کہیں. ہاں یہ وہ تھے جو قطعی جنتی تھے اور ہیں, اور ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 10 سال 6 مہینے. فاروقی کمپیوٹر یہ بتائیے شہادت کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 53 سال. ماشاءاللہ. چلیے یہ بھی بتا دیجئے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ مدینہ شریف میں. سبحان اللہ. اب ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ارے دار المدینہ کی طالبہ فاروق کمپیوٹر, کیا آپ انگلش میں بھی مدنی مقصد سنائیں گی؟ I must try to live from my and people all by that inshallah. ارے واہ بھائی واہ, تو کیا عربی میں بھی سنائیں گی مدنی مقصد؟ الیاما ولت اصلاح النفس وجميع الناس الا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اب تھوڑا بہت ہے مطلب آگے پیچھے. اچھا کیا آپ کوئی سوال بھی کریں گی؟ نعم باپا. چار مدینہ کا دروازہ کب کھلے گا؟ ہمیں بھی چار مدینہ کی دعا دے دے. ماشاء اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ جب اسباب فرما دے گا وہ چاہے گا تو چل مدینہ کا دروازہ بھی کھل جائے گا انشاءاللہ. آپ دعا کریں. فاروق اعظم بچوں سے دعا کرواتے تھے نا, تو ایک تو دعا کر دیں کہ یا اللہ الیاس بخشا جائے, کہہ دیں یا اللہ الیاس بخشا جائے. یا اللہ باپا کی بشیر فرما. آمین. یا اللہ الیاس کو مدینہ دکھا. یا اللہ باپا کو مدینہ دکھا. آمین. مدنی منی کی دعا قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ویسے بھی اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے, تو یہ تو بڑوں کے حق میں بھی ہے, تو بچہ تو ویسے گناہ اس کا کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا, شمار ہی نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے کو مدنی پھول سکھایا نا, کہ بچوں سے دعا کرواتے تھے, حالانکہ خود بخشے ہوئے تھے پھر بھی دعا کرواتے تھے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں یا کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیا خفیہ تدبیر ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. اللہ اچھا کرے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ فاروق کے کمپیوٹر نے بھی بڑے پیارے پیارے جوابات دیے, بڑی تیاری کر کے آئیے. ارے واہ بھائی واہ, اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں تحفہ وغیرہ باپو؟ کون سا تحفہ چاہیے فاروق کمپیوٹر؟ ہاں آپ کو کون سا تحفہ چاہیے؟ مدینہ. اب انشاءاللہ عزوجل ان کے ابو کے لیے مدنی باکس انشاءاللہ پیش کریں گے. وہ کیسا ہوگا دکھائیے ذرا. ابھی آ رہا ہے بابا. اچھا ابھی آ جائے گا. اب پہلی تاریخ ہے نا, پہلی رات ہے نا. انشاءاللہ بابا روزانہ کمپیوٹر. چاند کا کنفرم بھی نہیں تھا نا, لیکن امید بہت تھی کہ 29 کا آج ہو جائے, کیونکہ وہ پچھلے دنوں 30 کا تھا نا پچھلے ماہ. چلو نصیب ان کے ابو گئے. بابا انشاءاللہ روزانہ کمپیوٹر آپ کی بارگاہ میں پیش. سبحان اللہ. تو کل کون سا کمپیوٹر اور کتنے بجے؟ بجے آپ بتا دیں. پنجتنی کمپیوٹر. سبحان اللہ. کل انشاءاللہ پنجتنی کمپیوٹر 10 بجے. انشاءاللہ عاشورے کے 10 بجے, 10:05 پر پنجتن کی 5 منٹ. کل تو 8 بجے جماعت ہے, آج تو وہ جمعہ رات کی وجہ سے ہم تاخیر ہو گئی. تو معذرت کریں نہیں کریں کیا کریں, جلوس بھی تھا نہیں کرے نا, جمعہ رات کو اجتماع کی معذرت تو کر نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے, آج لیٹ ہو گیا, کل انشاءاللہ اتنا لیٹ نہیں ہوگا نا, کل فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. آج تقریباً 9 بجے عشاء کی جماعت شروع ہوئی ہے, اور کل انشاءاللہ 8 کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ یہ فرق. کل جلوس نہیں ہے تو یہ بھی وقت کی بچت, تو کل جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, یکم محرم الحرام یوم فاروق اعظم ہے, اور سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگران شورا کا ایک بڑا ہی پیارا بیان ہے. اس کا ہم آپ کو تشریح مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں, اور یہ بیان جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل کل دوپہر 4 بجے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. تو آئیے اس کا تشریح مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ محرم الحرام, مسلمانوں کا نیا سال, نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد کہ اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا. اسے کہتے ہیں آدھی دنیا کی پر آپ کی سلطنت تھی, اور ایسا انداز آپ کا تھا, یعنی آپ یہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر جائے تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں نے ایک دن سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا. میں نے کہا امیر المومنین کہاں جا رہے؟ فرمایا صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے, اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ باتیں سنتے تو دل میں اور ان کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک دفعہ پیڑ سے کچھ آواز آئی تو آپ نے اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو آواز کر یا خاموش رہے یا تو گھی مانگتے رہو. اللہ کی قسم جب تک سب میری رعایا کے لوگ گھی نہ کھا سکیں گے تجھے بھی گھی میسر نہیں آئے گا. یہ مسلمانوں کے امیر المومنین. اب اس پر تبصرہ کیا کروں, بات کرنے کی گنجائش تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. آپ خود اتنی زبردست شخصیت تھے اور آپ اپنے اصحاب سے اپنے ساتھ والوں سے مشاورت کرتے ہیں, آپ نوجوانوں سے مشورے کیا کرتے تھے اور بڑے صاحب الرائے تلاش کرتے تھے، حتیٰ کہ فرماتے تھے غوطہ خور غوطہ لگا اور بتا کہ کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ آپ کا انداز تھا۔ جو رولنگ ہے نا گورنمنٹ چلانے کے حوالے سے، ریاست چلانے کے حوالے سے، اور میں کہوں کہ ادارے اور تنظیموں کو چلانے کے حوالے سے جو کچھ رہنمائی آپ کی سیرت سے ملتی ہے، آپ کی تو شان ہی کیا ہے کہ مطلب کہ نہر فرات بھی آپ کے حکم پر جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو، کروڑوں رحمت ہو، ماشاء اللہ۔ اچھا حاضرین سے میں پوچھوں، حاضرین جانتے تو ہوں گے لیکن شاید کچھ تعداد اب نہ سمجھتی ہو کہ یکم محرم کون سے دن ہے، دن کا نام کون سا یکم محرم، کون کون بتائے گا یکم محرم کب ہے؟ سناٹا ہے۔ اچھا کس کس کو نہیں پتا کہ یکم محرم کون سے دن ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ پھر میں بولنے یکم کے جگہ کوئی اور لفظ لے لیا جائے جو سب کو سمجھ میں آ جائے۔ یکم کے معنی کس کس کو نہیں معلوم، وہ میں تکلف نہیں میں اٹھائیں ہاتھ، کیا ہے کوئی سزا تھوڑی ملے گی آپ کو، ہیں یہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ اب یہ یکم سیوم دوم یہ نہیں پلے پڑتا ہوگا، یہ فارسی الفاظ ہے، اردو نہیں آتی تو فارسی نہ آئیں گے۔ ہفتم ہشتم یزدہم، تو یکم میں اب وہ اعلان تو ہوا یکم محرم، اب یہ بعضوں کے سر سے گزر گیا ہوگا پتہ نہیں یہ کب آئے گا یکم محرم۔ یکم منے فرسٹ، پہلا یکم، یکم محرم یہ آج شروع ہو گئی ہے، کل کا دن سورج ڈوبنے تک مغرب تک کل پورا دن یکم محرم ہے ہمارے یہاں، تو انہیں کل 4 بجے بیان ہے، یہ ہوا نا اعلان، اعلان یکم محرم کا ہی ہوا ہے جی، دوپہر کل، کل یکم محرم 4 بجے لائیو جی بر... نہیں ریکارڈیڈ ہے۔ اچھا فرسٹ محرم یعنی کل فرسٹ محرم جمعہ کا دن تقریباً 4 بجے انشاءاللہ یہ بیان مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا دن کے 4 بجے۔ صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ شاید ایگزیکٹ 4 بجے شروع نہ ہو سکے، اعلان تو 4 کا ہو گیا، کیونکہ ہمارے یہاں صلاۃ و سلام جو جمعۃ المبارک کے بعد پڑھا جاتا ہے یہ اس یہ عموماً 4:05, 4:07 یا 4:08 یا تو یہ 5-7 منٹ شاید تھے، یوں سمجھے کہ جیسے صلاۃ و سلام جمعۃ المبارک کا براہ راست ہوتا ہے انشاءاللہ، جیسے صلاۃ و سلام ختم ہوگا، ختم ہوتے انشاءاللہ یہ بیان شروع کر دیا جائے گا۔ صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سوال چلائیں تو پھر میں تحریری سوالات بھی پڑھوں، پہ کچھ ریکارڈیڈ سوالات چلا لیں۔ باپا جان کو یوم فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کہ ہم چکوال سے بول رہے ہیں، ہم نے سیمنٹ کی ٹینکی بنوائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ڈکن لگا ہوا ہے، اس کے نیچے ایک دن چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، اب ہمیں وہم ہو گیا کہ اس نے وہاں پر پیشاب بھی کیا ہوگا اور ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ نہیں ہے، وہ زندہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کارپیٹ بچھانے والوں کو بھی کبھی وہم آیا ہے کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا؟ حالانکہ بچے پیشاب کرتے ہی ہیں۔ تو اس طرح وہم سے کوئی چیز بھی ناپاک نہیں ہوتی، خالی چھپکلی نہیں ہوگی، کئی چھپکلیاں ہوں گی، چوہے بھی دوڑتے ہوتے ہیں، مینگنیاں بھی کرتے ہیں یہ۔ تو اس طرح جب تک یقینی معلومات نہ ہو کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام سیدہ فاطمہ قاریہ ہے، میں دبئی سے آپ سے بات کرنے کی شہادت حاصل کر رہی ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بہن 15 سال کی عمر سے نماز پوری ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور 30 سال کی عمر میں انہوں نے مدنی عقیدہ ختم کیا، اب انہیں احساس ہوا کہ نماز کا تلفظ پہلے درست نہیں تھا، کیا وہ اسلامی بہن اپنی 15 سال کی نمازیں ادا کرے گی؟ جواب عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اگر مخارج سے حروف کی ادائیگی اتنی غلط تھی کہ معنی بدل جاتے تھے، فاسد ہو جاتے تھے معنی، اور اس کا زمانہ کوشش بھی نہیں تھا وہ، تو پھر وہ نماز، اسلامی بہن ہو یا اسلام بھائی ہو، اس دوران نماز اس کی نہیں ہوتی. تو ایسی اگر صورت تھی تو نماز، وہ جتنی بھی ایسی نمازیں پڑھی وہ دوبارہ پڑھنی ہوں گی، جبکہ اب وہ سب درست ادائیگی کر سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے. ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ ایصال ثواب صرف اسلامی بھائی کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں نہیں کر سکتے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ رہنمائی فرمائے. بنت اکرم جھنگ پنجاب. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مدنی منے، مدنی منیا، بالغ نابالغ، سبھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر والدین ایسے ہوں کہ دوسروں پر ظلم کرنے والے ہوں، غریب بچوں کو حقارت سے دیکھیں، عورتوں پر سر عام الزام لگاتے ہوں، گھر میں آئیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر کرا کر لڑائیاں کراتے ہوں، اولاد روکے تو ان سے لڑتے ہوں، بد دعائیں دیتے ہوں، پھر بھی اولاد ان کو ایسے کام سے روکیں تو اولاد نافرمان کہلائے گی، یا صورت میں ثواب زیادہ ملے گا؟ اولاد کس انداز پر روکتی ہے یہ بھی دیکھا جائے گا، اور یہ جن برائیوں کو والدین کی طرف منسوب کیا گیا، آیا واقعی وہ برائیاں والدین میں ہیں بھی یا نہیں، کہ اولاد اپنی اٹکل سے ایسی برائیاں منسوب کر رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ والدین کا احترام کیا جائے اور ان کی اصلاح کی صورت، جو اچھی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں درس دیا جائے. غیبت کی تباہ کاریاں بہترین کتاب ہے گھر درس کے لیے، کہ گھروں میں جو برائیاں ہو رہی ہیں نا، ان میں غیبت کی تباہ کاریاں انشاءاللہ بہترین مبلغ اور مصلح ثابت ہوگی. تو اس طرح یہ کریں گے، مدنی چینل سننے کے لیے ماں باپ کو آمادہ کریں، ہاتھ پیر جوڑ کر، پیر پکڑ کے، تو انشاءاللہ ان کی اگر واقعی وہ برائیاں ہیں بھی تو انشاءاللہ ان کی اصلاح کا سامان ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ اسلامی بہن کا سوال ہے، عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا اس صورت میں اس کا وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. اچھا، تو اب ایک اور سوال ہے کہ کہتے ہیں میرا 3 سال کا بیٹا ہے، اس کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد بھی اس کے لیے جو پیسے ملے ہم نے اس کے لیے الگ رکھے تھے، مگر ایک بار اس کے ابو کو ضرورت پڑی تو انہوں نے لوٹانے کی نیت سے لے لیے، تو کیا ان پیسوں کی زکات ادا کرنی ہوگی؟ اگر کرنی ہوگی تو کس کے پیسوں سے ادا کی جائے گی؟ نابالغ کے پیسوں پر زکات تو نہیں ہے، ابو نے لیا ضرورتن بطور قرض. ہاں، یہ دارالفتا اہل سنت سے ہی رجوع کریں. کھانے پینے کی بھی ہر وقت اجازت نہیں اس کی، وہ ایسے محتاجی ہو تب جا کر وہ اس میں سے نابالغ سے کھا سکتا ہے. لیکن یہ بھی دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے کر, یعنی بھوک زیادہ لگی تھی اس وقت جیب میں پیسے نہیں تھے نابالغ کے پیسے کھا پی گیا, یہ نہیں, واقعی محتاجی ہو تب اس کی صورت ہوتی ہے. وہ بھی مطلب نارمل یعنی اعتدال, یہ نہیں کہ ٹھنڈی بوتل پینی تھی تو نابالغ کے پیسے سے پی گیا کہ محتاجی ہے آئس کریم کھا لی تو یہ تھوڑی چلے گا. تو بہرحال یہ کہ نابالغ کے معاملے میں خدا سے بہت ڈریں کہ اس کے مسائل بہت نازک ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عامر حسین سوال کر رہے ہیں آپ سے فیس بک کے ذریعے, جس شہر میں محرم کا چاند دیکھا ہو اسی شہر میں 10 محرم تک ٹھہرنا ضروری ہے, کیا یہ درست ہے؟ کوئی ضروری نہیں, محرم شریف ہو یا رمضان کا چاند دیکھا جب بھی اسی شہر میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوامی مسئلے بہت ہیں بس وہ افواہیں ہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگیتار محمد شاروق اتاری اندامانی کابینہ بندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں, پیارے مرشدی آپ کو بہت بہت اسلامک نیا سال 1439 ہجری مبارک ہو. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے کر رہا ہوں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ اور تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک. پیارے مرشد ہمارے لیے اس نئے سال کی ابتدا میں دعا فرما دیں کہ اللہ عزوجل ہمارا یہ نیا سال خیر و برکت کے ساتھ اختتام پذیر فرمائے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں بچائے, اور اگر خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. یہ دعا فرما دیں اللہ عز و جل آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنگلہ دیش میں مظلوم برما سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی خیر خواہی, ان کی غم خاری کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جاری رکھا ہوا ہے, اور وہاں کے عاشقان رسول ہمارے اسلامی بھائی مل کر ان کی غمخاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اناج وغیرہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ وہاں کے لوگوں کو یعنی وہاں کے عاشقان رسول کو نماز کی جگہ کا بھی تھا کہ ہمارے کوئی نماز کی جگہ ہو, تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے نماز کی جگہ کا بھی انتظام کیا, امام درس وغیرہ اور ٹوائلٹ استنجا وغیرہ کی جگہوں کا بھی ترکیبیں بنائی ہیں. اس پر ایک آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اسلام بھائی نے کیا کیا ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی, دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی, خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. ماشاءاللہ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ہے جائے نماز, مسجد تو ہے نہیں ہے, بتا دیں بابا نام تو رکھا ہوگا نا, کیسے بتا دوں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نام ابھی شاید نہیں رکھا تھا. آ جائے گا پیغام. سوال اگر نہ رکھا ہو نام تو فیضان عمر, آج یوم فاروق اعظم کا سلسلہ ہے. محمد سعید عبداللہ اتاری ساؤتھ کوریا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل فون سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور درس دیا جاتا ہے. تو عموماً جب مسجد میں درس دیا جا رہا ہوتا ہے جس کتاب سے وہ کتاب بھی موجود ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے موبائل فون سے, تو وہاں پر قرآن پاک بھی موجود ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت موبائل فون سے کرنا کیسا ہے اور کیا موبائل فون پر تلاوت کرتے وقت وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیر. قرآن کریم موبائل فون سے پڑھنا جائز ہے, گھروں میں بھی ہوتا ہے لیکن موبائل فون سے لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. موبائل فون کو بے وضو اٹھانا تو جائز ہے, لیکن اس پہ جب اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہو تو اس وقت اسکرین کو ٹچ کرنے میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے. دارالافتاء اہل سنت کا بھی اس محتاط موقف ہی ہے کہ اس کو چھونا ہے تو وضو کر کے ہی چھوئیں, بے وضو اس کو نہ چھوئیں. تو یعنی پڑھنا جائز ہے بلا وضو, لیکن اس کو چھونا ہو تو اسکرین ٹچ کرنے کے لیے وضو کر لیں, اس کے بعد اس کو چھوئیں. دوسرا پر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بہتر کیا ہے, قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو قرآن پاک وضو بھی ہے تو اس کو اٹھا کے پڑھا جائے یا ویسے ہی موبائل سے پڑھا جائے؟ تو قرآن کریم کو دیکھنا اور دیکھنا عبادت, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے وہ قرآن کریم کو اٹھا کر احترام کے ساتھ بیٹھ کر اگر تلاوت کریں گے تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے. اسکرین پر نظر ٹھہرائیں گے تو آنکھوں کو نقصان, گردن کو نقصان, طرح طرح کے مطلب اس کے اپنے مسائل ہیں. اور پھر یہ کہ وہ قرآن کریم کو چھونے والی بات ہے تو وہ قرآن کریم کا جو نسخہ ہے اس کو چھونے کے اپنے فضائل ہیں, تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیں. بلکہ دیگر مطالعہ بھی جو ہے نا کتابوں سے مطالعہ کرنے میں اور اسکرین سے اسٹڈی کرنے میں بہت فرق ہے. جو لطف اور جو سہولت کتاب میں ہوتی ہے نا وہ اسکرین سے نہیں ہوتی ہے, تو گزارے والا کام ہے یہ موبائل فون کے ذریعے مطالعہ کرنا. یہ بات تو ایسی ہے کہ کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا, اس سے میرا گمان غالب ہے کہ جو مجلس میں عقل ہوگی وہ اختلاف نہیں کرے گا, کتنی آسانی ہے کتاب میں. اور پھر یہ اسکرین ہے یہ مدم ہو جاتی ہے, چلتے چلتے اس کی بجلی بجھ جاتی ہے, پھر وہ اس کا چارج ختم ہو گیا تو کچھ ہو گیا تو بعض اوقات گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا, کبھی ایک دم وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کے اوراق. تو کتاب کتاب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برما کے مظلوم مسلمانوں کے درمیان جو اس وقت جائے نماز قائم کی گئی ہے اس کا نام ہے فیضان شاہ جلال. ماشاءاللہ وہاں کے بڑے بزرگ ہیں ان کے نام سے شاید. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جنید ہیں اٹلی سے, کہتے ہیں کیا امامہ شریف اتارتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے قبلہ رخ ہو, قبلے کی طرف منہ ہو امامہ باندھتے وقت, یہ آداب میں سے, اتارتے وقت کے آداب تو نہیں پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبلے کی طرف منہ کر کے یعنی قبلے کو پیٹھ کر کے بھی کوئی امامہ باندھے تب بھی گناہگار نہیں ہے, یا اتارے کسی طرح بھی منہ اترنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کی طرف سے سوال ہے, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورتیں اس کے گھر افسوس کے لیے جاتی ہیں, جب واپس آنے لگتی ہیں تو آدھی عورتیں کہتی ہیں میت کے لیے دعا مانگو, آدھی کہتی ہیں ابھی جنازہ نہیں ہوا دعا مت مانگو. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اللہ اللہ, زندہ کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, جب وہ نزعہ کی حالت میں روح قبض ہو رہی ہے اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں, اور جیسے ہی اس کی روح قبض ہوئی فوت ہو گیا انتقال ہو گیا تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں, ہمیشہ دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. جنازے کی نماز سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں, بعد بھی مانگ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں جو ایک اور سوال میں آپ سے جو بذریعہ ہمارے ویب سائٹ جو لائیو چیٹ ہے اس کے ذریعے موصول ہوا ہے, فرید نوری ہیں, کہتے ہیں کیا ہفتے کے روز مچھلی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے جب ہم اپنے لڑکپن کے دور میں دیکھا تھا کہ محرم میں 10 دن تک گوشت نہیں کھاتے تھے, نہ کھانے والے, اور عاشورے کے دن گوشت کی دکانیں نہیں لگتی تھی. جو میرا تو 6 مہینے کی عمر سے میں نے جس گو گلی میں ہمارا گھر تھا نیچے گوشت کی دکانیں لگتی تھی, تو عاشورے کے دن گوشت بند, بالکل کوئی قانونی پابندی نہیں تھی, دکان ہی لگاتے تھے. لیکن حیرت یہ تھی کہ پھر بھی انہیں گوشت یوں نہیں کھاتے تھے, کھچڑے میں کھاتے تھے گوشت, کھچڑا گوشت کا پکتا تھا. پھر آہستہ آہستہ یہ سیانے ہوئے گیا کہ یہ رونگ نمبر ہے, اب 10 دن گوشت کھاتے ہیں, آشورے کے دن بھی اب گوشت کی دکانیں لگتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہوں گے جو اب بھی نہیں کھاتے ہوں گے, تو گوشت بالکل حلال ہے, چاہے عاشورہ کا دن ہو, چاہے محرم کی پہلی تاریخ ہو, چاہے کوئی سی تاریخ ہو, گوشت کسی دن بھی حرام نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے. اب ایک اور بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح ہمارے ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول برما کے مسلمان جو وہاں بنگلہ دیش میں جنہوں نے ابھی پناہ لی ہوئی ہے ان کی مدد کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ دسمبر میں ہونے والے ماشاءاللہ 3 دن کے اجتماع کی تیاری کا بھی وہاں سلسلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ 20, 21, 22 دسمبر 2017 ڈھاکہ بنگلہ دیش میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت وبارہ اجتماع بھی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا, اللہ تعالیٰ مزید ہمت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ مرحبا, یہ ماشاءاللہ بڑا عمدہ کام کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرما. اور یہ جو 3 دن کا سنت وبارہ اجتماع ہونے لگا ہے, اللہ کرے یہ بھی زور و شور سے ہو, بغیر کسی رکاوٹ کے, بغیر کسی شر کے پایہ تکمیل تک پہنچے, اور وہاں سے خوب خوب خوب مدری قافلوں کا سلسلہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نعمان ہے, یہ ایک سوال ہے میرا, یہ بولا جاتا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی, اس کی کوئی مثال سمجھا دیں آپ, مہربانی ہوگی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں, یہ تو بالکل عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کے بعد جو بھی مخلوق ہے, اللہ کے بعد جو بھی مخلوق, تو مخلوق میں سب سے افضل تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. بلکہ وہ حدیث پاک میں وہ ایک ہے نا, اپنے جو 100 وصال پہ در پہ روزے رکھتے تھے بغیر افطار کے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے, تو صحابہ کرام نے بھی پیروی کی, ایسا کیا تو یہ کمزور پڑ گئے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی تھا, ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے مجھ جیسا. تو اللہ تعالی ان کو کھلاتا ہے, اپنے محبوب کو پلاتا ہے. تو یوں اس میں تو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, تو اس میں تو کوئی بالکل, یہ تو عین شریعت کے مطابق ہے یہ جملہ, اس مصرع ہے شاید کسی کا, کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب میری نگاہ جچتا کبھی نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا کرنے والے کو یہاں یہ شبہ پڑا ہوگا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو کیا اللہ تعالیٰ سے بھی سرکار جو یہ اچھے ہیں بڑے ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ شاید یہاں ان کو یہ شبہ پڑا ہوگا. تو یہاں یہ کہ کیٹیگری وائز ہوتا ہے ایسا، جو بھی جملے ہوتے نا، تو یہاں مراد ہے کہ مخلوق یعنی اللہ نے جتنے بھی پیدا کیے ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو یہاں جواب ملے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہاں مخلوق کی طرف ہماری توجہ رہے گی کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ان انسانوں میں، ان فرشتوں میں، ان مخلوقات میں کوئی بھی نہیں، یہ مراد ہوگی. جیسے کبھی کبھی کہا کہ گوشت پاک جیسا کوئی نہیں ہے، تو اب یہاں تو کیا وہ نبی سے بڑھ گئے؟ نبی تو کیا صحابی سے بھی گوشت پاک بڑھ نہیں سکتے، لیکن یہاں جب یہ جملہ کہا جائے گوشت پاک کے لیے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں نا ان میں گوشت پاک جیسا کوئی نہیں ہے، یہ یہاں مراد لی جائے گی. تو کیٹیگری وائز ہوتا ہے، جیسے بچوں میں کوئی کہے کہ اس جیسا تو میرے بچے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یا تو یہ ہوگی کہ میری جتنی اولاد ہے ان میں ایسا کوئی نہیں ہے، یا مبالغہ ہے کہ آس پاس جتنے بھی بچے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ یہ بچہ کربلا والے حقیقی مدنی منع علی اصغر سے بھی بڑھ گیا، نعوذ باللہ. نہ کہنے والے کا یہ تصور ہوتا ہے، تو یوں تصور نہیں ہوتا. تو کیٹیگری وائز موقع، زمانہ، حاضرین، جیسے وہ فلاں نے اچھا جواب دے دیا بھائی اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ دی جائے گی کہ اتنے سارے بھائی یہ سب سے بڑھ گیا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ تاویلات ہو سکتی ہیں. اب یہ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب تو مجھے میری نگاہوں کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو کیا اب کوئی بھی پسند نہیں آ رہا؟ سب گئے، بچے کو تو بہت پیار کر رہا تھا. تو یہاں مراد یہی دی جائے گی کہ مجھے اس طرح کا کوئی بھی پسند نہیں ہے جیسے سرکار پسند ہے، اس مطلب معیار کا اور اس اسٹینڈرڈ کا کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے پسند ہو. باقی تو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، مجھے بریانی کی طرح کوئی چیز پسند نہیں ہے، لیکن بریانی سب سے پسند ہے، دوسری چیزیں ناپسند ہیں یہ مراد نہیں ہے. بریانی آ جاتی ہے نا، مجھے کوئی غذا اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری غذائیں خراب ہیں، تو یہ بریانی جیسی اچھی نہیں لگتی، یہ بہت اچھی لگتی ہے بریانی. بریانی مطلب یہ میری وہ کیا بولتے ہیں فیوریٹ ڈش ہے، یوں کر لو. میری نہیں ہے، کہیں میری نہ سمجھو، اپنے لیے بات کرتا ہوں، یہ کوئی غلط سے بھی نہ ہو جائے. نہیں فیوریٹ ڈش یعنی کہ بریانی بھی کھا لیتا ہوں، پسند ہے، لیکن فیوریٹ ڈش اس کو نہیں کہہ سکتے. اور بھی غذائیں ہیں جن کو میں بریانی سے بڑھ کر فیوریٹ ڈش اپنے نفس کے لیے کہہ سکتا ہوں، مگر وہ کہوں گا نہیں ابھی، ورنہ پھر وہ پسند پھر وہ کچھ مسئلہ ہو جائے گا کہ باپا کی سنت ہے کر کے چل پڑے گا، پھر باپا لفظ ہٹ جائے گا اور سنت رہ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاٹگاں بنگلہ دیش سے محمد ایوب غنی قادری عطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت و برکاتہم العالیہ اور تمام جہان کے عاشق رسولوں کو نیا سال مبارک. 1439 ہجری کا نیا سال مبارک ہو. خیر مبارک. اور باپا سے ایک سوال یہ ہے کہ باپا 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا جو آپ نے بتایا تھا تو وہ کیا ہم آج ہی مغرب کے بعد سے لکھ سکتے ہیں یا کل دن میں لکھنا پڑے گا؟ تو یہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے اور ہمارے سب کے لیے دعا کرے۔ محمد بلال اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ جو یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، کیا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کوئی بے وضو چھو سکتا ہے؟ کیا اس پر وہی قرآنی حکم لگے گا، یعنی اس کو بے وضو چھونا جو ہے وہ حرام ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ سورج جب ڈوبے گا تو یکم محرم، جیسا کہ انہوں نے کہا، فرسٹ محرم شروع ہو جائے گی، اب ہو چکی ہے، تو کل سورج ڈوبنے تک لکھ لیں جب چاہیں۔ اب وہ چھونے کا مسئلہ، جی اس کو چھو سکتا ہے کیونکہ یہ بطور تبرک لکھی گئی ہے، بطور قرآن نہیں لکھی ہوئی، جو یہ اس طرح لکھی جاتی ہے، تو اس کو اگر چھوتا ہے بے وضو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے بابا جانے، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مبارک کے دو ٹکڑے کیے تھے تو اس مقام یا اس جگہ مبارک کا کیا نام ہے؟ میرا سوال کا جواب دے دے۔ چاند مبارک کے دو ٹکڑے کیے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نور لے کر تو یہ چمک رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نور چاند میں ہے تو چاند کو مبارک، ستارے بھی مبارک ہے نا، وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے روشن ہیں۔ دو ٹکڑے، ایک تو مطلب یہ پڑا ہے کہ جبل ابی قبیس، یہ سب سے پرانا پہاڑ، سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس، یہ مکہ شریف مسجد الحرام کے باہر واقع ہے، اور اس پر تشریف فرما ہو کر آپ نے چاند کو اشارے سے دو ٹکڑے فرمایا تھا۔ یہ مشہور ترین معجزہ، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کو اس معجزہ کا پتہ ہے کہ وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ ہے، مطلب کوہ صبیر، کوہ صبیر وہ ہے نا، کہ جب وہ کوہ صبیر سے سورج کو نکلتا چمکتا دیکھو تو مینا سے عرفات کی طرف چلو، تو وہ مینا شریف کی طرف ہے کوہ صبیر، اس پر تشریف فرما ہو کر بھی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا یعنی کہ روایت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الغبیب۔ اشارے علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ گزشتہ مدنی مذاکرے میں ہم نے ایک سلسلہ ملاحظہ کیا تھا کہ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی چند مدنی پھولوں پر مشتمل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک, یہ سلسلہ ہم نے دیکھا تھا. اور اس میں امیر علیہ سنت کے جو عطا کردہ مدنی پھول ہیں اس میں سے چند ایک سلیکٹڈ مدنی پھولوں پر کچھ گفتگو ہمارے اسلامی بھائی نے کی تھی. نگران شورا بھی موجود تھے اور ہمارے مفتی صاحب بھی موجود تھے. تو آج بھی اور انشاءاللہ عزوجل اب یہ جو سلسلہ جاری ہے عاشورے کے مدنی مذاکروں میں, تو روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے فوراً بعد انشاءاللہ سلسلہ ہم دیکھیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک کال ہم چلا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الحان التالی جنت بک ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کو اور تمام اسلام رسول کو اسلامی نیا سال بہت مبارک ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس سال میں خوب نیکیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لالے بابا جان, یہ ساتھ فرمائیے کہ لوگ کہتے ہیں محرم کے مہینے میں نئے کپڑے اور نئے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے, کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ, مدنی منے کو بھی اور سب امی ابو کو سب کو نیا سال, نیا اسلامی سال مبارک ہو. ماشاء اللہ, نئے کپڑے نئے برتن محرم شریف میں استعمال کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا على الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم جزا الله عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه واله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود دیکھیوں اور جو اسال ثواب کریں وہ نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما کر یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفی شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار خصوصاً امام العادلین امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو روزانہ رات کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر دیکھیں یا فیضان مدینہ میں آ کر سنیں نیز ان سب کو بھی پہنچا کے جو عاشورے کے تین روزہ مدنی تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف کر دے خطاؤں سے بھی درگزر فرما الہ العالمین نزع میں راحت دے نزع کے وقت روح قبض ہوتے وقت جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گمنا نصیب ہو جائے کاش دیدار مصطفیٰ کے دوران ہماری روح قبض ہو اے کاش ایمان پر خاتمہ ہو مدینے کی سرزمین ہو شہادت کا رتبہ ملے جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عنایت ہو اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے رحمتوں کے پھول برسیں قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے اے اللہ قبر نور مصطفیٰ سے روشن ہو الہ العالمین قبر میں گھبراہٹ نہ ہو وحشت نہ ہو تنگی نہ ہو تا حد نظر ہماری قبریں وسعت پائیں الہ العالمین ہر حال میں ہم تیرے فضل و کرم کے سوالی ہیں تیری رحمت کے سائل ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما یا اللہ ہمارے مریضوں کو ٹھیک کر دے جو مریض یہاں موجود ہیں ان کے نمائندے ہیں، مریض گھر پر ہیں، مدنی چینل کے ناظرین مسلمین میں جو مریض ہیں یا ان کے نمائندے یا ان کے مریض گھروں پر بستر پر یا اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، سب کو سنتوں بھری عافیتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت نصیب فرما، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں دور فرما، نیک رشتے با عافیت نصیب ہوں. الہ العالمین جن کی اولاد نا تابع جو نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، گھریلو ناچاکیاں بھی دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے. الہ العالمین ہم سب پابند نماز پابند جماعت ہو جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں، با اخلاق اور با کردار مسلمان بن جائیں، ایذا رسانی سے بچیں، مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچیں، لوٹ ماریوں سے بچیں. یا اللہ ہم سب کو اچھا اور با کردار با اخلاق مسلمان بنا، سچا پکا حقیقی عاشق رسول بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کب گناہ سے کنارا میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے